دیکھیے انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔